جب اللہ کے جلال کا نور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے تو فرماتے ہیں قدر طاقت رکھتا ہے, پھر وہ قدرت رکھتا ہے, پھر وہ اختیار رکھتا ہے, پھر وہ کس چیز پر الگ تصرف ہے کہ صاحب و سہلے والقریب والبعید. امام راوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے تو اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے, یہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے, تصرف سے وہ تصرف کی قدرت رکھتا ہے, وہ چیز کو ادھر ادھر کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ جو ٹرائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے, کس چیز میں رکھتا ہے, کس چاہے مشکل میں وہ چاہے اور آسانی میں, مشکل کشائی بھی کرتا ہے, لوگوں کی مشکل میں قدرت رکھتا ہے, ان کی آسانی میں قدرت رکھتا ہے, وہ قریب ہے قریب میں بھی اس کی قدرت رکھتا ہے, اور جیسے قریب ہے وہ چیز کے تصرف میں قدرت رکھتا ہے, وہ بعید اسی طرح بڑی چیزوں میں تصرف قدرت رکھتا ہے. تو گویا کہ دیکھو امام راضی نے وہابیوں کی پوری عمارت کو غنیمت دوست کر دیا ہے کہ یہاں ساری قید دنیا اڑادی ہے, اور ہمارا اسے سارے و سہلے بولے قریبے بل بریدے, مشکل میں بھی ہوا گویا کا تصرف کرتا ہے, مشکل سے مشکل عمر لے اور آسان سے آسان عمر لے, قریب میں بھی تصرف کرتا ہے اور بعید میں بھی تصرف کرتا ہے. اور پہلی بار کو نہیں دیکھیے فرمایا کہ جناب ان کا دل ایسا نور ہو جاتا ہے کہ جس طرح آئینہ, جس طرح آئینہ, آئینہ اس کو کہتے ہیں جس میں چیزوں کی صورت چھپتی ہے, مثلا میں آپ کے چہرے کے سامنے آئینہ رکھ دوں تو آپ کی صورت فوراً اس میں چھپ جائے گی. تو اللہ کے ولیوں کا دل امام راضی اللہ علیہ خان فرما اس قدر نور ہو جاتا ہے کہ لوہے محفوظ پر جو عبارت اللہ نے لکھی ہے, علم ما کانا و محفوظ جو لکھا ہے, یہ سارا اس پر چھپ جاتا ہے. اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں ماجد السلام نے, لوگوں تمہاری مثال میرے نزدیک ایسی ہے جیسے شیشے کا برتن, کہ جس طرح میرے لیے شیشے کی باہر کی چیز ظاہر ہے اس طرح اندر کی ظاہر ہے. یہ وہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت حضرت اولیاء کرام کو جو مقام اور کرامت کا بناتا ہے. امام راضی کیا بناتے ہیں کہ سہلے کہ سامے وہ سہلے بل خرید بل خریدے قدر آ رہا سب سے وہ قدرت رکھتا ہے, وہ تصرف کی طاقت رکھتا ہے, پہنچ کر مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے, قریب مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی, قریب میں بھی اور بعید میں بھی. باج الفراد کے اندر واقعہ آدم سے کسی نے پوچھا حالت وجہ میں حضور قطب کس کو کہتے ہیں, حضور قطب کس کو کہتے ہیں, آج ہم ہر دیر خانے کو قطب کہتے پھرتے ہیں. جناب اسے جو کشمیر ہے بڑا قطب یہ لفظ چلا ہے کہ بزرگوں کی اس تہوار تہوارے میں ایک فیشن ہو گیا ہے کہ باپ ہی مرے گا تو سرگمبت بنائیں گے, ایک جہاں بھی مرے گا تو سرگمبت بنائیں گے, ایک عالم مرے گا تو سرگمبت بنائیں گے, ایک غریب انتقال کرے گا تو سرگمبت بنائیں گے. تو قبروں کا پورا نقشہ ہم جاتے ہیں پورا قبرستان گنبدوں سے بھرا ہوتا ہے, تو پتا نہیں چلتا کہ ہم اللہ کے ولی کے مزار پہنچا. علماء نے تو گنبدوں کی اجازت دی ہے, سنیے سنو ہماری قبریں گنبدوں کے لائق نہیں, ہماری قبریں ایسی ہیں کہ لوگ آئے اور ہماری قبر کے اوپر سے چڑھ کر رونتے ہوئے نکل جائے, ہماری مٹیوں کو روندے وہ تاکہ اگر ہماری مٹیاں روندی جائے اور اللہ کا ذریعہ کرے ہمارے جوش میں آ جائے اور ہمارے گناہ رکھ دیجیے. ہمارے وہ عمل نہیں ہے کہ ہماری قبریں پکی بنے اور ہماری قبروں کے نشان بنے, بلکہ ہماری قبریں تو بے نشان ہونی چاہیے, بے نشان قبریں ہونی چاہیے, لا وارث قبریں جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, جس پر گویا کہ جانور چل رہے ہیں, انسان چل رہے ہیں اور پاؤں تلے رو رہے ہیں. اس لیے کہ نشان تو ان لوگوں کا ہو جنہوں نے کچھ کام بھی کیا ہو, ہم جیسے لوگ ہماری قبریں اگر بے نشان رہی تو اچھا ہے, ان نشانوں والوں کی وجہ سے ہماری نشان بن جائے گی. تو لہٰذا چاہیے ہم قبریں مسیح جی بنائیں, ہم قبریں مسیح جی بنائیں, مزار قبرستان میں ایک دو گنبدوں کو سمجھ علماء نے لکھا ہے کہ مزارات پر چادر چڑھانا, مولا علی قاری نے کہا یہ گنبد بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بندہ جب قبرستان میں داخل ہوتا تو کہتا ہاں یہ اللہ کے کسی ایک بندے کے مزار, فوراً جاتا ہے وہاں پر کھاتا پڑتا ہے, سکون حاصل کرتا ہے, برکت حاصل کرتا ہے. لیکن جو آج بن گیا ہے فلا پیر ڈھول لے کے وہاں بیٹھے تو وہ مرے تو ان کا بھی مزار بن گیا, وہ مرے تو ان کا بھی مزار بن گیا, وہ مرے تو آج پیروں میں آج بھی رہی رہی دو پیر کیا رہیں گے, پہلے تو پیروں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ اٹھے تو کوئی قصیدہ نہ پڑھا جائے, میرا جنازہ اٹھے تو میری شان میں کوئی تمیزی کلمات نہ کہی جائے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ بزرگ جگہ تم پہ کروڑوں گرو. تو یہ آج بھی ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے آج بھی. آج مولوی جب کوئی شیروانی نہ پہنے تو جلسے میں نہیں آتا, شیروانی نہ پہنے تو جلسے میں نہیں آتا, کہنا شان خراب ہوتی ہے. ہم نے کہا مولانا بات نہیں, اگر شان بنانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا, وہ تو ہے زمن کشا تو منتشا عزت اللہ کے حق میں ذلت اللہ کے حق میں. سارے کپڑے پہننے سے کوئی ذلیل نہیں ہو جاتا, اور شیروانی اور جیل خود کی گویا کے پگڑی باندھنے سے کوئی معجز نہیں ہو جاتا, عزت تقوی کا نام ہے. اس لیے ایک شخص حضرت فاروق اعظم کے سامنے کیوں یہ درجے نماز پڑھ رہا تھا, یعنی بہت آدمی بتایا فاروق اعظم نے کہا یہ کیا حرکت کر رہا تھا, یہ اپنے جسم میں تیرا کر رہا ہے کیوں کر رہا تھا, بلکہ میں خوشی خوشی کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا خوشی خوشی دل کے کیسے کرنا, تیری گردن تیرا نہ کل کے تو سر میں کرے تو کام اوپر کر کے نماز پڑھے, بڑے میں آدمی دکھا رہا ہوں. یہ جو نہیں ہوں تو یہ احساسوں سے اگر کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے تو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ خوشی خوشی دل کا نام ہے, خوشی خوشی دل کا نام ہے, اور ایسا خوشی خوشی کسی پر ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ نے دیکھا حضرت لوگ اعظم فرماتے ہیں, آپ کو پوچھا گیا قطب کس کو کہتے ہیں, فرماتے ہیں قطب وہ ہے جو ایک نشست میں بیٹھ کر 16,000 آرام کرے, ایک نشست میں بیٹھ کر 16 خاطر عالم کو دیکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ وہ مرتبہ کتبوں کا ہے. ہم ہر میرے گھر دوسرے کو کتب کہہ دیتے ہیں, اس طرح خدا کے واسطے مذاق مت بنائے, اس کا مذاق مت بنائے. یہ جن ذاتوں کے ساتھ لگا ہے ان کے ساتھ رہنے میں یہ بہت اونچی شخصیات ہے. آج نظر دوڑانے میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا, ہے موجود لیکن ہماری نظروں سے اجڑ ہے. ہم ظاہر جس کو دیکھتے کسی میں یہ صفات نظر نہیں آتی جو حضور کا خیال رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بتایا ہے. لہٰذا یہ ہر اہل غیر کو کہنے کی بجائے جو اس کا اہل ہے اسی کے لیے لطف استعمال ہو, جس طریقے سے اہل ہے اسی طرح کی ان کی خبریں ہونی چاہیے. آپ گیا کہ کوئی کسی پیر صاحب کا ماننے والا ہو اسی قبر میں گنبد بن جاتی, کیوں بھائی ارے فنا بزرگ کا ماننے والا تھا, ارے فنا بزرگ کا ماننے والا تھا. آپ نے اس پر تو کون سن لیا تھا جو بزرگ کا ماننے والا نہیں, اب ساری خبریں اگر گنبد والی ہو جائیں گی تو آج بھی قبر کا جو ہے سر قبر کی جو آج بھی حدیث میں آئی ہے وہ کہاں چلی جائے گی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, عوام کرتی پھرے تو اس کا علماء مسلک پر اعتراض ہوئی, میں نے لکھوایا. اگر کوئی واضح دیکھا تو میں یہ کہوں گا کہ واضح نے دکھانا چاہیے, عوام کے عمل پر وہ پاگل ہوگا, عوام کے عمل پر دلیل قائم ہو نہیں ہوتی, بلکہ علماء اکابر اور مسلک کی بنیادی عقیدے کو دیکھا جاتا ہے. لکھیے بھی آپ نوٹ, اکثر وحابیات شرک کا مطلب اکثر وحابیات شرک کا مطلب دعا یدعو یعنی غیر اللہ کو پکارنے میں کر لیتے ہیں, اور غیر اللہ کو فریاد رکھ سمجھ کر اور تکلیف دور کرنے والا سمجھ کر پکارنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کافروں کا قیدہ تھا وہ اس طرح کرتے تھے تو لہٰذا یہ شرک ہے. جب اہل سنت و جماعت کے نزدیک ندا پکار نہ بھی پائی جائے, ندا پکار نہ بھی پائی جائے بلکہ نظریاتی پکار پر ندا پکار نہ بھی پائی جائے بلکہ نظریاتی طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وجوب الوجود یا خلق و ایجاد میں حصے دار مان لیا جائے یا کسی غیر کو اپنے انتہائی آدمی اور انتصاری کا حقدار سمجھ لیا جائے پھر بھی شرک ثابت ہو جاتا ہے, اور یہ کام اور فعل صرف پکارنے سے نہیں, اور یہ کام اور خیر صرف پکارنے سے نہیں بلکہ دیگر افعال سے بھی سرزد ہو سکتا ہے. مثلاً پکڑی وہاں اجلت پر, مثلاً جو خیر اللہ کو پکارے نہیں, مثلاً جو غیر اللہ کو پکارے نہیں نہ قریب سے نہ دور سے, نہیں پکارا جو غیر اللہ کو پکارے نہیں نہ قریب سے نہ دور سے, لیکن اس کے متعلق باتوں کو وجود کر کے رکھے, لیکن اس کے نزدیک اس کو واجب اردو کا عقیدہ رکھے. واجب اردو کا عقیدہ رکھے تو یقیناً یہ بھی شرک ہے. ایک دفعہ اردو بات ہوئی ان شاء اللہ اس کے بعد کل وحدیت کے اعتراضات اور مجھے ذرا بخار کی کیفیت ہے اس وجہ سے میں اس بات کو طول نہیں دیتا. کل ان شاء اللہ العزیز وحدی ہم نے تو دلائل پیش کر دیے اس کے اندر کی دلیل ہے. ہر چیز اپنی جد سے پہچانی جاتی ہے, ہر چیز اپنی جد سے پہچانی جاتی ہے. ہم نے اپنی عقل مندی ظاہر کر دی اور وحدیوں کی عقل مندی کا معیار کا اندازہ ان شاء اللہ ہم کل لگائیں گے. جو دلائل وہ اللہ کے ولیوں کے استنباط کے وسیلے پیش کرتے ہیں ان شاء اللہ اس کا تجزیہ اس کا جائزہ ہم کل کریں گے. اور کبھی جس بات کو گوارا نہیں کر رہی, لیکن علامہ صاحب سے کون سا محبت ہے میں نعرہ نہیں کر سکتا, اس لیے میں حاضر ہوا اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی. اور یقین یہ بھی کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کو گزار کر دی گئی, لہٰذا اللہ عزت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ان شاء اللہ العزیز کل آپ کے سامنے قرآن وہ آیتیں جن سے وہاں اللہ کے ولیوں کے مدد کے استعانت مدد اور استعانت کا عرض کرتے ہیں اور انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان شاء اللہ العزیز اس کا محاذمہ قرآن حدیث اور ان کی فضول عقلی جتنی قید بند ہے اس کو ان شاء اللہ العزیز میں کل رکھ کروں گا. استغاثہ کی دو قسمیں بالقول اور بالعمل, اگر کسی کتاب میں منقول ہے تو ارشاد فرمائے, یہ عقل کی کتاب میں منقول ہے. آپ پہلے تو غلط ثابت کریں گے پھر ہم کہیں گے چلو صحیح نہیں ہے. یہ انسانیوں کی کتاب میں منقول ہے, یہ سمجھ کی کتاب میں منقول ہے, یہ تدبیر کی کتاب میں منقول ہے, یہ سمجھانے کی کتاب میں منقول ہے, یہ فہم کی کتاب میں منقول ہے, یہ درس کی کتاب میں منقول ہے. یہ مان لو آپ کو سمجھانے کے تھا تاکہ ادھر اگر آپ کا ذہن بھاگنے کی بجائے آپ دیکھیں گے اس طرح کی مدد مانگ دے گی اور اس طرح کی مدد مانگ دے گی. ٹھیک ہے, مجھے اگر پرچی آئی تھی کہاں کے جناب آپ نے شاہ عبد العزیز محمد زرعی کے فتح کو زیادہ پڑھا اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ شاہ صاحب کا پورا فتوا پڑھ کے سناتے تو ہمارا مطلب واضح ہو جاتا. ٹھیک ہے جناب, پڑھتے ہیں دل کے پاس پڑھیے. اور کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے وہ ہندو والا واقعہ ہے, ہندو والا اسی مسئلے پر چلے گئے بیچارے شاید سے, تو کہنے لگے اب آپ پورا پورے بات کھول کے سنائے اور یہ صحیح نہیں جو آپ نے کیا. اور شاہ صاحب نے جو تقریباً مدد کی آٹھ قسمیں بنائی, ہم نے کہا بھائی ہمیں تو آج نظر نہیں آیا, آپ کو نظر آئی تو بتا سکتے ہیں. تو میں نے خلاصہ پیش کیا تھا اس کا اور یہ عمارت خرید تھی وہ اس میں ہے کہ نہیں ہے, وہ اس کا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دور کے پاس دیکھیے پورا ہفتہ پڑتا ٹھیک ہے جناب. سارا جواب دیتے ہیں, اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے. وہ ہندو نے کہا تھا نا کہ بھائی ہم مزاروں تم مزاروں کا جا کر جو ہے کہ مدد مانگتے ہو, ہم بتوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا جناب تم عبادت کرتے ہو ان کی. دیکھو شاہ صاحب نے کیا فرمایا رہتے رہتے مولانا ایک جملے کو اگر آپ سنتے چلیے گا, اگر یہ کہ مدد چاہنا تو کوئی چیز ہے شاہ فرماتے اور عبادت دوسری چیز ہے. عوام مسلمان میں نقصان ہے کہ وہ لوگ خلاف شرع طور پر اہل قبول سے مدد چاہتے ہیں مگر وہ عبادت نہیں کرتے, مگر وہ عبادت نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. عبادت سے مراد یہ کہ کسی کو سجدہ کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے کس چیز کا طواف کرے یا بکری کے تقرب کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے, اور تقرب بکرے عبادت ہوتا ہے, یا اس کے نام سے کوئی جانور ذبح کرے یا اپنے کو کسی کا بندہ کہے بطور عبادت کے پیچھے کے ساتھ منسلک ہے. اور جو جاہل مسلمان اہل قبول کے ساتھ ایسا کوئی عمل کرے یعنی مثلا اہل قبول کو سجدہ کرے تو پھر فور کافی ہو جائے گا, کیا مطلب وہی عبادت کے ساتھ اس کا عبادت کے ساتھ, اس لیے کہ جناب مزاق کے سجدے کے کفر کس نے کہا, اگر یہ کفر ہوگا تو فرشتے کیوں نہیں ہوئے, وہ تعظیم سجدے کی شاگرد مجھ سے نہیں فرمایا, بلکہ جس طرح پہلے کہا کہ جناب بت پرست لوگ جو ہے بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں, اسی کے ساتھ یہ عبادت جو ہے تو منفرد ہے اور اسلام سے خارج ہو جائے گا. نمبر دو, دوسرا یہ ہمارے اس سوال میں قابل لحاظ ہے کہ مدد چاہنا دو طریقے پر ہوتا ہے. ایک لوگوں کو یہ کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے, جیسے امیر اور بادشاہ نے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں, اور عوام الناس ایسے ہی اولیاء کی یہ مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہاتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاں کام مطلب حاصل ہو جائے. اس طور سے مدد چاہنا شرم زندہ مردہ سے چل جائے گا, تیسری صرف کسی طور پر مدد چاہنے کا یہ ہے کہ جو چیز خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے, مثلاً لڑکا دینا, پانی برسانا, بیماری کو بفا کرنا, عمر زیادہ کرنا, ایسی چیزیں, ایسی اور چیزیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے, ایسی چیزوں کے لیے کسی مخلوق سے کوئی التجا کرے اور شخص یہ نیت ہو کہ وہ ہمارا یہ کام کر دے تو یہ کام حاصل کرنا تو بڑھے یار تمہارے مستقبل کے ساتھ کرے گا تو وہ بڑھے. اور اگر کوئی مسلمان اولی اللہ کے ناجائز طور سے مدد چاہے یعنی ان کو قابل مطلق سمجھے, ایسا فرماتے یعنی اولی اکرام کو قابل مطلق سمجھے, خواہ ولی زندہ ہو یا وفات پائے تو مسلمان بھائی اسلام کو خارج ہو جائے گا, بالکل صحیح بات ہے. سنجی فارمی صاحب کی بات میں یہی بات آ رہی ہے, بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. بت پرست لوگ بھی اس ناجائز طور سے اپنے ماں باپ کے باطل سے مدد چاہتے ہیں اور اس عمل ناجائز کو وہ لوگ سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں. اور اس سوال میں جو مشغول ہوا کہ بت پرست نے کہا کہ میں بھی اپنے بتوں سے ٹھیک شفاعت چاہتا ہوں جیسا کہ تم پیغمبروں اور اولیاء کی شفاعت چاہتے ہو, تو یہ کلام بھی مکر و فریب سے خالی نہیں. بھابیو سمجھو, یہ کلام مکر و فریب سے خالی, اور یہ کہتا ہے جس طرح بت مانگ جس طرح کے ہندو پجاری ہندو اپنے بچوں کو شفاعت مانگتے تھے تم مانگتے تو شاکر پرکار فرماتے مکار و کلام کس کا, اور آج کل کے زمانے میں بابیوں کا کلام, ٹھیک ہے. کس بات سے بت پرست لوگ ہر کی شفاعت شفاعت نہیں کر سکتے, بلکہ بت پرست لوگ شفاعت کے معنی جانتے ہی نہیں اور نہ ان لوگوں کو شفاعت کا خیال ہوتا ہے. شفاعت سے مراد سفارش ہے اور سفارش سے مقصود یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے شخص کے مطلب کے لیے کسی پچھلے سے کہے, اور بت پرست لوگ ایسا نہیں سمجھتے اور نہ وہ لوگ خود سے کہتے ہیں کہ تم ہماری سفارش اللہ کی درگاہ میں کرو اور ہمارا مطلب اللہ کی درگاہ میں حاصل کرا دو, بلکہ وہ لوگ خاص بتوں سے اپنا مطلب چاہتے ہیں. اور جو اس بت پرست نے کہا کہ اہل قبول کو جیسا تم جانتے ویسے ہی کنہیا اور کاغیتا کی تصویر کو ہم جانتے ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ رما کو شاخا یہ غلط ہے اس بات سے ثابت ہے کہ اگر کے بعد موت کے بدن قبر میں داخل کیا بدن قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے مگر اس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ضرور رہتا ہے. اس بات سے ایک مدت دراز تک اس بدن میں روح رہ سکتی ہے, اور بت پرست لوگ اپنے معبودوں کی قبر کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ خود تصویروں پتھروں درختوں اور دریاؤں کے فلاں قرار دیتے ہیں کہ یہ فلاں تصویر فلاں کی ہے, حالانکہ اس کی روح کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہمارا ولی اور چوکا ہے تو ولی کی روح کا تعلق اس سے ہوتا ہے, شاہ تو یہ کہنا چاہتے ہیں. اور ایسے بھی نہیں کہ وہ چیز بہت قریب جلائی گئی ہو کہ اسے محض فرضی قرار دیے جائے, البتہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کی مرادیں پوری کر دیتا ہے تو دکھ بت پرستوں کو خیال ہوتا ہے کہ بتوں سے فائدہ حاصل ہوا ہے. اللہ عالم الغیب ہے, بندوں کی حالات جانتا ہے. اللہ کو منظور ہے کہ دنیا میں لوگوں کی حاجت روائی بالکل موقف نہ کر دی جائے, چاہے کوئی کسی سے اپنی مدد کی درخواست کرے, مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو مطلب پورا کر دیتا ہے. اور سوال میں جو یہ مشہور ہے کہ جب یہ ثابت ہو آخری بات پریز میں سوال میں جو یہ مشہور ہے کہ جب یہ ثابت ہوا کہ اہل قبور سے استمداد جائز ہے تو بعض مسلمان ضعیف عقیدہ رکھنے والے ہندوؤں وغیرہ کی پرستش سے کیوں کر بات آئیں گے, تو جاننا چاہیے کہ اہل قبور سے استمداد اور استعلا مسانی وغیرہ کی پرستش میں چند وجوہ سے فرق ہے. نمبر ایک, پہلی وجہ یہ کہ اہل قبور سے استمداد کی جاتی ہے اور ان کا بھار معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل قبور اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں اور تمہارے اور ان کا وجود اور تمہارے بتوں کے ساتھ یہ بات محض ہے, کیونکہ ان کا وجود معلوم نہیں بلکہ بت پرستوں نے ان کا اپنی طرف سے فرنی وجود بنا لیا ہے. نمبر دو, ہمارے دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ اگر صرف بتوں کا بھی وجود بھی تھا تو یہ قسم سے ہمارے خبیصہ شیاطین کے ہوں گے, خل کے ادارہ پانی پر کمر باندھی ہے اور ان کو ہمارے پاس انبیاء سے کیا مناسب ہے, انبیاء اور اولیاء کے روا سے کیا مناسب ہے. فرماتے کسرا ہر پڑاخی پر یہ ہے کہ اہل قبور سے استعمال بطور دعا سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے تاکہ ہمارا مطلب حاصل ہو, اور بتوں کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مستقل طور پر, آئیے دیکھیے, ان کو مستقل طور پر حاجت روائی کا اختیار ہے اور قابل مطلق ہے, اور یہ خالص کفر ہے. جو میں نے پورا فتوا پڑھ دیا آپ کے لیے اور فتوا یہاں پر ختم ہو گیا. کیا بات قابل تھی, بات ہماری قابل تھی کہ جناب مدر مدر میں فرق ہے, تمہارے باپ سارا کے ہندوؤں کی شہدائی ہے ان کی مدد اور ہے, اور جو ہم اولیاء کرام کے مانگتے ہیں ان کی مدد اور ہے. ہم اللہ بندہ بطور دعا کے مانگتے ہیں, اور تمہارے باپ دادا جو گھنٹیاں بجاتے ہیں ابن تیمیہ کی مندر میں وہ مستقل کی ذات سمجھ کے مانگتے تھے, تو تم نے اپنی پورے فکر باندھنے کے بعد بھی بات سمجھ لی کہ آپ نے ہندوؤں کے طریقے کو اپنایا ہے, ہم نے شاخر کے طریقے اللہ رب العزت ان تمام باتوں میں کر ان شاء اللہ عزیز وہ آئے تھے کریمہ آج کے سن ہمارے آپ کو لکھوا دی گئے وہ آئے تھے کریمہ جو اپنے فرضی جھکوسنے کو ثابت کرنے کے لیے زمانہ بہادیت کے لڑے لڑے موقف ثابت کرتے ہیں ان شاء اللہ عقل کے پیرائے میں دلیل عقلی اور نقلی سے کل اس کا تشریحان کیا جائے گا. دعا فرمائی اللہ رب العزت ہمیں اس بات میں استفادہ کا شکر ہے اور یہ بات سمجھنے کے لیے کافی مانا کرنا. اب اصل تو دعویٰ ہمارا بدل چکا ہے, قرآن کیا ہے کہ آپ سننی بلیوں کی شان ہے, حدیث بھی سنی, یہ ہمارا عقیدہ تھا اور تقریباً اسی میں سارے بھائیوں کے ساتھ روایت آ گئے ہیں, لیکن پھر بھی ان نابالغ ملوں کو بہلانے کے لیے ان نابالغوں کے استدلال کو پھر نقل کیا جائے گا, اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کا تفصیلی جواب دے کر اس بحث میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے دلائل ذکر نہیں کیے گئے, آپ نے اپنے دلائل کو استفاق کیا ہے, حالانکہ ہم نے اپنے دلائل میں ضمن میں ان کے سارے استدلال کی کمر توڑی ہے. اگر کوئی ان منصف مزاجت ہے تو وہ دیکھے زندہ مردہ ماں کو لگا ماں کا پلزا ساری کی کمر توڑ دی ہے اور اس میں صاف طور پر مانگے ہیں اللہ رب العزت کے نیک بندے یہ معاملات مانتے ہیں. ان کا سب سے اپنا اعتراض وہ یہ کہ وفات کے بعد انتقال کے بعد مدد ثابت کیجیے, ان شاء اللہ اس کی کڑی ہم کل کھولیں گے. اللہ رب العزت حیامل کی توفیق میں ہمیں فرمائے, ہماری حاضری کے والدین نے قبول فرمائے, اور جن کی گہرائیوں سے دعا فرمائیے کہ کی محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں, ایمان تیرے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, ہم سیاہ کاروں کے یارب کے محشر میں سایہ فضل ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد علی صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حامی صاحب کی بات گزر گئی ہے کہ اگر کوئی غیر مستقل مرزا اڑائی طور پر مدد مانگتا ہے یہ مدد مانگنا جائز ہے, پہلے جاؤ اپنے بزرگ کی قبر پیشاب کرو یا اپنے بڈھوں کو پکڑو کہ اس بات کا جواب دار. جو یہاں پر لکھا خان جی نے اپنی زندگی میں جبتے ہوئے پورا خوف کرتا ہے لیکن اس کا علم جو بن رہا تھا تو جو والے علم میں اس نے مواد النوادر ادارہ اسلامیہ انارکلی لاہور صفا نمبر 84 کراچی پر اس نے مانگ کی ہے کہ جناب اگر خیر مستقل کے ذات اور مدد مانگی جائے تو چاہے وہ ولی زندہ ہو یا انتقال کر چکا ہو دونوں صورتوں میں مدد جائز ہے. اور آگے چل کے اس نے لکھا ہے کہ ایسی مدد ہم علماء مشائخ سے مانگتے ہیں اور یہ مدد ثابت ہے اور جائز ہے. بابو بنے دے کام کے ذریعے فتوا لاؤ کہ یہ عقیدہ جائز ہے کہ نہیں, لیکن والیوں کو فتوا لینے کا طریقہ سکھاؤ, تھوڑا میرے کہنے پر تم عمل کرنا. پہلے مفتی نظام الدین شامل جائے کو کہنا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے, اگر کوئی شخص یہ کہے تو غیر مستقل بالذات طور پر عقائد طور پر اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے اور چاہے وہ زندہ ہو ہوگا, بتائیے آپ کیا پخ لگاتے ہیں؟ اگر جب وہ پخ لگائے تو ان کو کہنا کہ تم تو مریض جو بند کرنا بات حضرت محمد نے فتوا دیا کہ جائیے, اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ تو پھر اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر دلی آؤ تو اس کے کفر سے قابل ہوا, وہ اس کے کفر سے قابل ہوا. عبارت تقابل میں وادیوں کا ادارہ آپ دیکھیں گے. اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقف الحمد للہ رب العالمین. مختصر سے سلام ہوگا تمام حضرات. السلام علیکم.